राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2059 12 दिसंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता हंसर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण गीता जयंती क्यों मनाते हैं रामायण जयंती या वेद जयंती क्यों नहीं मनाते हैं गीता जयंती गीता का अब अश्वमेध पर्व में आई अर्जुन से अर्जुन ने पूछा भगवान से गीता सुनाओ तो भगवान ने उत्तर दिया कि वो गीता बार बार नहीं सुनाई जाती गीता एक बार कह दी अब नहीं कह जाती फिर अनुगीता कही है उसने 36 अध्याय है गीता नहीं है प्रसिद्धि भी नहीं है लोगों में भगवान कही तो गीता भगवान विशेष स्थित होकर कहते हैं भेद है श्वास है स्वभाव तो स्वभाव श्वास है उसमें उससे पैदा हुए ये विशेष उद्योग नहीं है उसमें साफ कहा है मैं योग में स्थित होकर यह गीता कही है बार बार नहीं कही जा सकती ऐसी बात है शांति पर में एक श्लोक आता है लिखा आपने साधक से नहीं तन्मया सख्यम ऐसा कुछ श्लोक आता है योग युक्त मैंने कहा है तो ये गीता की विशेषता है गीता में श्लोक है सूत्र नहीं है सूत्र होते हैं जीवन बहुत अर्थ होता है छोटे का और ये श्लोक है तो श्लोक उन्होंने सब अधिकारी थे महाभारत इतिहास में कहा है इस बात सब अधिकारी है वेदों में सब अधिकारी नहीं है ब्राह्मण अधिकारी ब्राह्मण भी जन्म लेने से है जन्म नहीं लेते अधिकारी नहीं है वेदों के ये तो सबके लिए भगवान ने खुद लिख रही है तो गीता में विशेषता गई भगवान ने महत्व क्या है गीता जयंती का महत्व क्या है मतलब गीता का क्या महत्व है गीता का महत्व है ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक बात एक बताओ मैं आप जिस व्यवहार को करते हैं उसी व्यवहार को करते हैं परमात्मा की प्राप्ति करते यह विशेष बात जिस व्यवहार में आप हैं शुद्ध रूप क्रिया के बीच में भगवान की प्राप्ति कर ले शुद्ध के समय करता लाभ लाभ हो जाता हूँ तो योद्धा एक एवं पाप स्वे कर्मणि अभिता संसिद्धि लगते स्वे कर्मणि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपना कर्म करता करता परमात्मा की प्राप्ति कर ले जो स्वाभाविक कर्म करते हैं उन कर्म करने से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ये विशेष व्यवहार में परमार्थ है व्यवहार में परमार्थ है ऐसी विशेषता गीता में बोले हमको गीता जयंती के उपलक्ष्य में क्या करना चाहिए बोले आपको गीता के अनुसार जीवन बनाना चाहिए गीता के अनुसार सिद्धि असिद्धि विषम हो बोले जीवन बनाने के लिए एक आपको बात बताओ ध्यान देकर सुने लोग जो आप काम करते हैं, जैसे माया रसोई बनाती है, तो रसोई बनाना, बालकों का पालन पोषण करना, घर का धंधा करना, घर को साफ रखना, ये खास काम है। ये खास काम करते हुए भगवत प्राप्ति हो जाए। स्वकर्मणा तम व्यर्थ, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करो, पद्म प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें करने के लिए एक शुभ बात बताओ है, ध्यान दे सुने भाई लोग, राजी और नारंदर हो गए। कोई परिस्थिति आओ, अनुकूल आओ, प्रतिकूल आओ, राजी और नारंदर हो गए, सम रहे, सम सम तुम योग उच्चते, योग में स्थिति सम रहने की, तो समता रखने मात्र से कल्याण हो जाएगा। राजी और नाराज न हुए तो इतनी सी बात, मामूली बात, बहुत मन चाही चीज हो जाए तो राजी न हुए, बितूर मन बेचाई बात हो जाए तो नाराज न हुए, एक समाज है मैं अपना, तो वो जीत जाए खुश न लो, एक तेज सर हो, ये सब साम्य स्थितक माना, ये सब माना साम्य स्थितक, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया उन लोगों ने यही तेज सरगा सुस्वर्ग सिद्धि है, समता है समता, तुलसी ममता राम सुनो, समता सब संसार, राग भय भोपाल, ये भी प्रश्न आया है कि जैसे आप कहते हैं अनुकूलता में राजी ने और प्रतिकूलता में नाराज ने हो, मैं प्रतिषेध प्रेम प्राप्त है नो द्विजय प्राप्त, आप बात बोले बहुत कठिन पड़ रही है, जो आदमी निंदा करे और दुख दे भी आदमी माते नाराज नहीं, वहाँ बात बोले कठिन पड़ रही है, कहना में तो सुगम है, समझना भी सुगम लागे, करना में बहुत जोर आ रही है, जो विचार करो अपना कल्याण करना है उसमें, जिसका कल्याण करने का उद्देश्य बन जाएगा उसके लिए कठिन नहीं होगी, आराम से रहना चाहता है उसी लिए कठिन, सुख चाहता है संसार का उसी लिए कठिन, उद्देश्य बन जाए कि परमात्मा प्राप्ति करना है, चाहे सो सुख हो जाएगी, सब सुख हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। देखो अनुकूलता प्रतिकूलता क्या है, हमारी मनचाही बात होती है वो अनुकूल, हमारे मन मनचाही से दूसरी बात होती है वो प्रतिकूल, तो हम अनुकूलता चाहते हैं, तो अनुकूलता होने पर खुशी होना या प्रतिकूलता होना ये है जन्म मरण, और अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहना ये है मुक्ति, इतनी मुक्ति जैसी चीज मिले उसके लिए ये क्या करने, जिससे कल्याण हो जाए वो चीज मिल जाए उसके लिए क्या करने, जो आराम से आते हैं उसके लिए कठिन है, आराम से आते हो तो भैया गाय भैंस भी घोड़ा गद्दा भी सुअर भी शुकर कुकर ऊंट खर, शुकर कुकर ऊंट खर, बड़े पशु में चार तू यारी की भगत भी ऐसे ही नर नार, शुकर कुकर ऊंट खर ऐसे ही चल रहा है, और महात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो शुभता से श्रेष्ठ कर्मणी अभिनेता संसिद्धि लगते न रख, अपने अपने कर्म बनेगा संसिद्धि लगते न रख, स्वकर्म आत्मा सिद्धि में गतिमान होगा, मनुष्य मात्र सिद्धि प्राप्त हो जाए, छोटा सा ग्रंथ है गीता परंतु भाव इतने भरे हुए, एक बात उच्चा से पांच पांच तरह तरह का भगवान है, क्षमता का मन के पास तरह से अच्छे तरह से आता है। यही तरह करो, छोटे ग्रंथ में भी कार्य में संकोच नहीं लिखा भगवान ने, छोटे ग्रंथ में कहने से थोड़ी बात कहनी पड़े, थोड़ी बात मन जाए कल्याण, पूरी खोल गई है। क्यों बोले पूज्य श्री सेठ जी गीता प्रेस से संस्थापक जयदयाल जी गोयनका जी ने, उन्होंने भी इतना महत्व क्यों दिया बोले गीता को, गीता को ज्यादा महत्व क्यों दिया? इसमें दिया मानव समुदाय से परमात्मा प्राप्ति हो जाए, केवल राज्य नाराज न हो। कितनी शुभ बात बताई है, देखो राज्य है ना, राजी होने में मन के अनुकूल राजी होते हैं, राजी होने को नाराज होना होना पड़ेगा, क्योंकि वियोग होगा उसका, वियोग होगा दुखी होना पड़ेगा। राजी होने में एक तरफ तो अनुकूल राजी हुए मन वियोग उसका होना नाराज होगा, प्रतिकूल में नाराज होगा तो बस इतना जान से राजी होगा। फर्क क्या बताओ, बोलो फर्क क्या है? मिले तो एक दारुण दुख दे ही, विश्व तो एक प्राण हर दे ही, परिणाम में एक मिले तो एक दारुण दुख दे ही, विश्व तो एक प्राण हर दे ही, तो विश्व हो गई दुष्णता दारुण दुख देता है, मन दूसरी ज्यादा से खुशी होती है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क सुख दुख में फर्क नहीं है, एक तरफ बोल सुखी है एक तरफ बोल सुखी है, सहयोग मिलने में अच्छा लगता है, वियोग बुरा लगता है, वियोग बुरा लगता है तो सहयोग बुरा है दूसरों का, शत्रु देहत संयोग है वियोग है मित्र मत हो तो दुख रही को भेद है शत्रु मित्र हो, शत्रु देहत संयोग है और शत्रु देहत संयोग है वियोग मित्र मत हो, अब और दुख रही को भेद है शत्रु मित्र हो बताओ, ये तो मुझे दुख है को भेद है शत्रु मित्र हो, को भेद क्या भेद है? सुख और दुख एक ही है, एक ही सब बरूबर, एक तो पुरुष हो गए एक तो पुरुष हो गए, संयोग में सुख है तो वियोग में दुख है, वह संयोग में दुख है तो वियोग में सुख है, शत्रुता थी संयोग है वियोग मित्र वियोग मित्र तो दोनों ऐसे ही हुए, क्या फर्क हुआ बताओ? इस वास्ते केवल संयोग वियोग में सुख दुख होता है, तो को भेद है शत्रु मित्र, शत्रु मित्र भेद क्या है? इस वास्ते सब अवस्था में सम रहे, समतम योग उचित है, योग तैयार समतम योग उचित है। और कल वाला प्रश्न वापस है, बोले सत्संग की बातों से जानकारी तो खूब हो गई, हाँ। लेकिन उसके अनुसार बोले स्थिति नहीं है बोले, और नई सत्संग के अनुसार गति, सत्संग करने वालों को सुख और दुख आने पर दूसरे आदमी की तरह घबराहट नहीं होती, नहीं होती, सत्य ही सत्संग करते हैं और भागा रहता है, हमें तो प्रत्येक दिखता है भाई, हमारे जीवन से भी एकदम, और जो सत्संग करते भाई बहन उनके जीवन में शुद्ध नगर नहीं थे, शत्रु संयोग मित्र मत प्यो, कोई और दुखदायी को भेद है शत्रु मित्र हो, को भेद इस बार से गीता की महिमा है। हरेक कर्म जो करते हो उसी कर्म के करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, ये बात उसी काम होता है। माया बच्चों का पालन करे, रसोई बना मैं, इसी काम से परमात्मा की प्राप्ति हो जा। व्यवहार में परमार्थ बताती ही था, व्यवहार में परमार्थ, काम व्यवहार का परिस्थिति परमार्थ की। युद्ध रूपी क्रिया से घोर क्रिया का क्या हो गई? अर्जुन ने भी कहा कि तत्किन कर बड़ी घोरे मांगनी हो, जैसे घोर गर्म में क्यों लगाते हो, ऐसे युद्ध करते विश्व हो गया। सुख दुख के समय का लाभ लाभ हो जाए तो योद्धा जैसे नहीं पाप अपनी जाएगी। एकदम सरल बात, सीधी बात, सरल बात है। गीता में बहुत बढ़िया बात बताई है, सब परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, सब भाई बहन जो कृष्ण बने हैं। युद्ध रूपी क्रिया में भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, बताओ युद्ध रूपी क्रिया में, युद्ध रूपी क्रिया में मनुष्य अगड़ा काटना, दिन भर मनुष्य अगड़ा काटना, रात्रि का युद्ध हुआ, रात्रि में युद्ध रूपी क्रिया से परमात्मा की प्राप्ति। छोटो के समय करता लाभ लाभ हो जय जय तथा योद्धा जिसमें नहीं हम पाप पाप लगेंगे नहीं, एकदम पाप मत जाए। ऐसी बात है, गीता का सा जीवन बनाओ अपना, सिद्धि सिद्धि आ जाए। ये आती है, अभी ये आती रहती है, दिल में कई बार आती है, कभी सुख कभी सुख, कभी ठीक है कभी भी ठीक है, दोनों समझ रहे हैं। क्यों है दुख है वो भी जाता नहीं, हरदम सुख है वो भी जाता नहीं, दोनों जाने वाले है वो यही नहीं। कितनी प्रिय बात है, बोले गीता को रट के याद कर ली तो रटने से भी फायदा होता है, फायदा होता मैं फायदे में संतोष नहीं करना चाहिए, और फायदे में संतोष नहीं करना, परमात्मा की प्राप्ति हो तभी संतोष होना। संस्कृत का मूल संस्कृत का पाठ करें या हिंदी का पाठ करें, क्या पाठ संस्कृत माता संस्कृत तो समझते नहीं हम, समझ पहले अर्थ पढ़ो पीछे श्लोक पढ़ो, पहले अर्थ पढ़ो पीछे श्लोक पढ़ो, सदा पाठ करो पहले अर्थ पढ़ो पहले श्लोक पढ़ते हैं पहले अर्थ पढ़ते हैं, नहीं पहले अर्थ पढ़ो पहले श्लोक पढ़ो। कारागार का जीवन है ना, नाम लेते ही आदमी का कांपता है दिल, जेल में जाना, तो जेल में रहते हुए और ये कैसे आदमी सुखी हो सकता है? गीता के अनुसार जैसे भी आपने बताया कि युद्ध करते हुए भी घोर कर्म, उसमें कैसे कल्याण हो सकता है, वो गीता से कैसे प्रेरणा ले रहे जेल में बैठे बैठे, जेल में थे उनके लिए आप बताओ। अरे जेल तो तपस्या की जगह है, भगवान का जन्म स्थान है, क्या समझो भगवान का जन्म स्थान जेल में भगवान कैसा आदरणीय स्थान है। आप तो कहा करते हो कि सभी जेल में जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, बाहर घूमने वाले भी मनुष्य शरीरधारी सभी और वो जेल में विशेषता से और जेल हो गई, तो अब उनके लिए कोई महाराज जी गीता जयंती के उपलक्ष्य में आप प्रेरणा दो, संदेश दो, तो वे भी अपना जीवन वहाँ पर वो बड़े आनंद है। आनंद जीवन बताओ है, समान है, समता है, समता है, आनंद से जीत मिलता है, क्षमता में क्षमता में योग उचित है, क्षमता योग है। पुरानी बात बात है महाराज जी, छूटती नहीं, जेल में याद आती है, वहाँ निकम में रहते हैं खाली, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने यूं बाहर निकल गया तो खबर लेनी है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, ऐसे ये तो भाई सुख में दूसरे को निमित्त मानते हैं। जेल में नहीं है उनके, नहीं है क्या ये? अब उनके ज्यादा ही होती है ना, सब जेल में, सभी जेल में। तो अब उनके उद्धार का आप उपाय बताओ। उनके उद्धार के लिए कहते हैं क्षमता, सब लोगों में क्षमता, सुख दुख समत्वम योग उच्चते, गीता योग है समता, समत्वम योग उच्चते, समत्वम योग उच्चते, बहुत बढ़िया चीज है। समता सुख लोग आते ही रहते हैं जेल में है, ऐसा ऐसा आप भी सब जेल में, सभी जेल में अनुकूलता और दिखाती रहती है, पाप नष्ट होते जेल में। जब तक राग द्वेष है तब तक सब जेल में, राग द्वेष मिट गए तो जेल कट गई, जेल मिट गई, आनंद हो गया।